Wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 marca, 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wojciechowski, Lisek i Swoboda, troje polskich lekkoatletów z medalami Mistrzostw Europy. To przepis, który naruszył równość wobec prawa, tak szef gabinetu prezydenta tłumaczy w Trójce, dlaczego Andrzej Duda zaskarżył propozycję dającą sędziom dożywotnie zatrudnienie na uczelniach. Biegi tropem wilczym jutro w 300 polskich miastach. Kolejne medale dla Polaków na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Glasgow. Paweł Wojciechowski był najlepszy w skoku etyczce, srebro zdobył Piotr Lisek, złoty medal także dla Ewy Swobody w biegu na 60 metrów, która tuż po nim mówiła, że wciąż nie może uwierzyć w swój sukces. Dalej nie umiem sobie wyobrazić tego, że zajęłam pierwsze miejsce. Myślałam, że jestem druga albo trzecia. No wbiegam, uderzam o ten materac, mówię, no dobra, no zobaczymy co to będzie. I nagle mówią, Ewa Swoboda. Ja mówię, o nie. No i poszło. Popłakałam się. Jestem jak najbardziej szczęśliwa. Mogę już jechać do domu z tytułem mistrzyni Europy. A więcej o sukcesach Polaków w Glasgow już za chwilę w serwisie sportowym Trójki. Teraz kolejne tematy. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski tłumaczy, dlaczego Andrzej Duda zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepis, który daje sędziom dożywotnie zatrudnienie na uczelniach. Chodzi o artykuł ustawy mówiący, że nie można rozwiązać umowy o pracę ani zmienić warunków pracy nauczyciela akademickiego, który jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Krzysztof Szczerski tak mówił w Trójce. Pan prezydent zakwestionował ten przepis z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że sam Senat wykroczył zdaniem pana prezydenta poza swoje uprawnienia, ponieważ ta poprawka de facto była inicjatywą ustawodawczą, a nie poprawką do ustawy, która przyszła z Sejmu. A po drugie, taki przepis narusza równość praw. Ten przepis dotykał ich w ten sposób, że ani nie można było nawet im poprawić także warunków pracy, ani pogorszyć. Znaczy ani nie można było nawet na przykład zmniejszyć im ilości godzin wykładowych, nie można było im zdać podwyżki. Także poseł PO Rafał Grupiński mówił na naszej antenie, że wprowadzona zmiana jest niekonstytucyjna. Ta zmiana wzbudziła przede wszystkim oburzenie w środowiskach akademickich, dlatego że była naruszenie autonomii uczelni. Środowiska akademickie w tej sprawie autonomii uczelni są bardzo czułe i bardzo mocna była reakcja środowisk akademickich w tej kwestii. Akurat dobrze, że tym razem pan prezydent Duda zauważył ten konstytucyjny błąd, naruszenie konstytucji i zareagował. Zaskarżenia do Trybunału przepisu dotyczącego zatrudnienia na uczelniach sędziów chciał także minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W 300 polskich miastach, ale także poza granicami kraju. Jutro biegi tropem wilczym. To jedna z form upamiętnienia żołnierzy wyklętych. Listy uczestników jeszcze nie są zamknięte. Żeby się zapisać, można skorzystać ze strony internetowej akcji, mówi jej rzecznik Barbara Konarska. Do dnia jutrzejszego, jutro jest bieg, w wielu miejscach można się zapisać. Wystarczy kliknąć miejsce obok. No, na pewno się znajdzie 5, 10, 20 kilometrów dalej. Ambasador biegu, piłkarz i trener Robert Podoliński tak mówi o tej akcji. Szczytny cel, idea, do której mi osobiście i mojej rodzinie jest bardzo blisko. Ja pochodzę z Podlasia, więc ta pamięć o żołnierzach wyklętych, o tym, co działo się w tym momencie, kiedy przyszli do nas nowi wyzwoliciele, jest bardzo, bardzo, bardzo żywa. Zasadniczy dystans biegu to 1963 metry. Upamiętnia rok, w którym zginął ostatni żołnierz wyklęty Józef Franczak, pseudonim Lalek. W czasie akcji będzie można także oddawać krew. Chińskie władze zwróciły się do władz Kanady o wstrzymanie procesu ekstradycji dyrektor finansowej koncernu telekomunikacyjnego Huawei do Stanów Zjednoczonych. Córka założyciela koncernu została aresztowana w Kanadzie na początku grudnia. Amerykanie zarzucają jej złamanie embarga na handel z Iranem. Tak jak oczekiwano, rząd w Ottawie zgodził się na rozpoczęcie procedury związanej z ekstradycją Meng Wanzhou. Przeciwko decyzji kanadyjskich władz protestują Chiny. Stosunki obu państw po zatrzymaniu Meng gwałtownie pogorszyły się. Kanada uważa, że w ramach retorsji Chiny przetrzymują co najmniej dwóch Kanadyjczyków, których oskarżono o stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa Chin. W najbliższą środę Meng Wanzhou stawić się ma w sądzie Vancouver w celu ustalenia daty rozprawy deportacyjnej. Chińskie władze uważają, że zatrzymanie Meng Wanzhou motywowane jest politycznie. Eksperci zwracają uwagę, że proces deportacji Meng, która obecnie przebywa na terytorium Kanady w areszcie domowym, ze względu na skomplikowaną procedurę odwoławczą przewidzianą przez kanadyjskie prawo, może trwać latami. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Kolejne informacje w Trójce o północy, a teraz pora na wiadomości sportowe. I w studiu Jan Kałucki. To był polski dzień na halowych lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni sięgnęli dziś po 3 medale. 2 złote i 1 srebrny. Na początku do akcji wkroczyli nasi tyczkarze Paweł Wojciechowski i Piotr Lisek. Szybko, na nasze szczęście, okazało się, że kwestia złotego medalu rozegra się między reprezentantami Polski. Lepszy był Wojciechowski, który osiągnął 5 metrów i 90 centymetrów. Ja po dużych kłopotach, ta hala nie zawsze mi wychodziła. Po 2 latach wracam na podium Mistrzostw Europy i to były 2 lata bez medalu praktycznie dla mnie, ale po 8 latach wracam na szczyt i także cieszę się niezmiernie z tego. Ciężko mi znaleźć słowa na dzień dzisiejszy. Jestem szczęśliwy, że udało się, że zawalczyłem. Trzeba iść za ciosem i latem pokazać swoją wartość. Minimalnie gorszy był Piotr Lisek, który były już halowy mistrz Europy, osiągnął 5 metrów i 85 centymetrów. Srebro wywalczone. Myślę, że konkurs dał dużo emocji kibicom. Jest to na bardzo wysokim poziomie, także cieszę się, że to srebro jest, a mogło nie być żadnego medalu. No i cieszę się też, że Paweł jest pierwszy i że 2 pierwsze miejsca lądują dla Polski. Dużo radości dała nam też Ewa Swoboda, która była najszybsza w sprincie na 60 metrów. Do Polki ten sukces jeszcze nie dociera, ale mimo wszystko dostrzega pewne mankamenty w swoim biegu. Tak chyba start troszeczkę średni był, ale jakoś po prostu samo poszło. Pobiegłam i 7.09 to jest naprawdę szybko. Jak na tyle startów, co miałam, umiem utrzymać to samo tempo, które było w Karlsruhe, chociaż tam było 7.08, 7.10. Także ciężko pracować i biegać. To teraz biegiem przechodzimy do piłki nożnej. FC Barcelona wygrała z Realem Madryt 1-0 w najciekawszym spotkaniu w europejskim futbolu. Jedynego gola strzelił w pierwszej połowie Chorwat Ivan Rakitic. Biorąc pod uwagę wszystkie starcie Realu i Barcelony, duma Katalonii pierwszy raz od 87 lat może pochwalić się bilansem na swoją korzyść. Real wygrywał 95 razy, a Barcelona dziś odniosła 96. zwycięstwo nad swoim odwiecznym rywalem. Ciekawie było też w naszej ekstraklasie. Zagłębie Sosnowiec wygrało z Koroną Kielce 4-1, Jagiellonia Białystok zremisowała z Górnikiem Zabrze 2-2, a Wisła Płock, choć kończyła mecz w 9, wygrała z Krakowią 3-2. I na koniec siatkówka, bo dziś odbyły się 3 mecze w plus lidze. Skra Bełchatów pokonała Czarnych Radom 3-2, Oniko Warszawa wygrało z Treflem Gdańsk 3-0, a Resowia dość nieoczekiwanie nie dała szans Jastrzębskiemu Węglowi. Drużyna z Rzeszowa zwyciężyła 3-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dość mocny wiatr nad morzem i w górach do 65 km na godzinę. W wielu regionach przelotne opady deszczu, więcej słońca na południu. W Opolu będzie nawet 12 stopni, w większości regionów od 7 do 10. A w nocy w zachodniej połowie kraju i na północy popada deszcz. Na termometrach w Lublinie minus 5, w Warszawie minus 2, w Katowicach plus 2, w Poznaniu i Szczecinie stopień powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jedyny zdobywca nagrody Grammy w historii polskiego jazzu w niedzielę odwiedzi trójkowe studio, by zaprezentować utwory ze swojej najnowszej płyty Pawlik Moniuszko – Polish Jazz. Zgodnie z tytułem znalazły się na niej interpretacje kompozycji Stanisława Moniuszki, twórcy Polskiej Opery Narodowej. Włodek Pawlik z zespołem. Na transmisję tego koncertu w niedzielę na antenie Trójki tuż po 19 zaprasza Piotr Metz. Autopromocja. Przy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Mam nadzieję, że ktoś mnie dzisiaj słucha, bo chyba nie cała Polska wybrała się akurat na koncert Marsalisa na Bielskiej Zadymce Jazzowej. prawdopodobnie gdzieś teraz powinien się powoli kończyć, no ale my mamy swoje tematy, a na początek postanowiłem sięgnąć do stosiku z płytowymi nowościami. I od razu na samym wierzchu taka dosyć stara nowość, czyli inaczej mówiąc wznowienie, ale cenne. Chodzi o płytę Wojciecha Karolaka zatytułowaną Easy, pochodzącą z 75 roku, kiedy to wyprodukowały ją Polskie Nagrania, a w tej chwili wznawia ją Warner. Płyta ma charakter raczej rozrywkowy. Sam tytuł od razu to zresztą wskazuje, Easy. Ale u Wojciecha Karolaka rozrywka nie może być absolutnie w żaden sposób pozbawiona wszelkich jazzowych walorów i tak oczywiście tym razem jest. Obsada dość bogata, trzeba przyznać. Sporo solistów, m.in. Tomasz Stańko, Zbyszek Namysłowski i Tomasz Szukalski, którego za chwilę zresztą w wybranym utworze usłyszymy. O reszcie może wspominać nie będę, ponieważ sam maczałem w tym wszystkim palce i nie będę sobie robił autoreklamy. Moja rola była zresztą skromna. Najważniejsza jest rola Wojtka Karolaka, który obsługuje wszystkie klawiszowe instrumenty, jakie tylko do waszych uszu dotrą. I na początek jego kompozycja zatytułowana Endless Transit, ale tam na początku w nawiasie jest jeszcze takie mnóstwo dziwnych znaków, które nie wiedzą, co mają tłumaczyć, a to jest po prostu numer rejestracyjny jego starego transportowego samochodu o nazwie Ford Transit, stąd też i ten Transit. Wojtek dostawał absolutnego fioła, kiedy co chwila musiał przemierzać szlaki europejskie, targając ze sobą piekielne organy Hammonda i ten utwór jak gdyby napisał w zemście. Pamiętam, że tam była rejestracja DACP, ale numerków to już niestety ani śladu w mojej pamięci. No więc posłuchajmy tego niekończącego się tranzytu. We'll be right back. Endless Transit Wojciecha Karolaka z jego płyty zatytułowanej Easy. Nagrania pochodzą z 75 roku, ale wznowione zostały akurat teraz świeżuteńko spod prasy i są wydane zarówno w winylowej, jak i kompaktowej wersji. Należałoby jeszcze dorzucić, że niemal wszystkie kompozycje pochodzą spod pióra Wojtka, a także wszystkie w komplecie aranżacje. Teraz jednak przechodzimy już do następnego krążka i on też ma taki bardziej jakiś, powiedziałbym, ulgowy charakter. Ulgowy, to znaczy jest przeznaczony nie tylko dla jazzmenów stricte, ale dla wszystkich ludzi, którym rytmiczna muzyka jest miła. Tylko teraz zaczynają mi się problemy językowe. Zespół jest w bardzo silnie umiędzynarodowionym składzie. Będą kłopoty z nazwiskami. Nazywa się, żeby było śmieszniej, The Cuban Latin Jazz, a tytuł płyty brzmi Juntos por Siempre. Tylko co oznacza ten kryptonim Cuban Latin Jazz? A więc są to Roland Abreu grający na basie, Taras Bakowski na saksofonie tenorze, Paweł Kukuła fortepian i Dominik Jaskę perkusja. Ale ważnym elementem jest dwóch dodatkowych muzyków, którzy są specjalistami od tych kubańskich pukadeł i mam nadzieję, że niczego tu nie pomylę. Alexis Herrera Esteves, a ten drugi to Elio Rodriguez Luis. No i proszę posłuchać, jak to wszystko międzynarodowo brzmi. We'll be right back. Zwolennikom ognistych rytmów bardzo tę płytę polecam, tylko trudno będzie zapamiętać. Album zwie się Juntos por Siempre. Zespół nazywa się The Cuban Latin Jazz. Może warto jednak wyjaśnić, kto się za tym kryje raz jeszcze. A zatem Roland Abreu, bas, Taras Bakowski, saksofon tenor, Paweł Kukuła, fortepian i Dominik Jeske, perkusja. No i jeszcze te najcenniejsze kubańskie przyprawy realizują Alexis Herrera Estevez i Elio Rodriguez Luis. A my już przerwijmy ten stosik z nowościami. Jeszcze tam będziemy mieli sporo na przyszłe programy, ale tymczasem już mnie ciągnie do klasyki i tak się zastanawiam, kogoż to dawno w programie nie mieliśmy. Ano o dziwo, Keith Jarrett. Oczywiście jeśli pada to nazwisko, to od razu nieomal mam przed oczyma to wspaniałe trio, gdzie Gary Peacock gra na basie i Jack DeJohnette na perkusji. Jest to jednak bardzo dwulicowy zespół. Wszystko zaczęło się od czasu, kiedy Jarrett nagrał płytę ze standardami i nagle okazał się mistrzem tego gatunku, a płyta stała się bestsellerem i potem domagano się następnych i następnych. Ale Jarrett miał także ambicje grania muzyki free. Prawdopodobnie wydawało mu się nawet, że tego rodzaju granie jest rzeczywiście bardziej przyszłościowe i bardziej ambitne i od czasu do czasu fundował również z tym samym trio płytę pod znakiem zupełnej swobody. Jednakże publiczność miała swoje zdanie, nawiasem mówiąc, mnie też bardziej ciągnie w stronę tych standardów, choć niczego nie wykluczam. No więc sięgnijmy po jeden z nich, a jeśli starczy nam czasu, na pewno nam starczy do końca audycji, sięgniemy i po tego bardziej szalonego Jarretta. Tymczasem będzie to prościutki, no może nie standard, to jest w zasadzie jazzowy oryginał, ale standardopodobny, kompozycja Jerry'ego Mulligana, Five Brothers. Jeśli komuś taka muzyka się nie podoba, to bardzo proszę o wykonanie karnej rundy naokoło pokoju, a ja tymczasem przechodzę w jeszcze głębszą tradycję, tym razem naprawdę głęboką. Otóż widzicie, w tych bardzo, bardzo dawnych czasach niejeden jazzman marzył o tym, aby dane mu było zrobić jakieś nagrania ze smyczkami. Ale była to raczej opcja trudno dostępna, zarezerwowana może wyłącznie dla tych najlepszych, ale właśnie po takie dwa nagranka chcę w tej chwili sięgnąć. Oczywiście te orkiestry brzmią już słodziutko, tradycyjnie, prościutko, ale jakoś samym mistrzom w graniu to nie bardzo przeszkadza. Na początek posłuchajmy, no właśnie, nie powiem kogo posłuchajmy, bo jeśli go nie potraficie rozpoznać, no to już nie wiem, świat się chyba kończy. Sad and lonely, for you I've sighed, for you the only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. Yes. I spend my days in longing and wondering why it's me you wronging. Oh, I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to prove, dear, My life's a wreck you making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Oczywiście był to Louis Satchmo Armstrong. Tylko nie mówcie mi, że ta muzyka się postarzała. Ona się nigdy nie postarzeje. Co najwyżej świat może zgłupić, ale muzyce to nie zaszkodzi. No i chciałbym zaproponować jeszcze jedno podobne nagranko, tym razem z zupełnie innym mistrzem, z zupełnie innego świata, a jednak jakieś muzyczne odczucia wydają się mieć tu głębokie pokrewieństwo. Tym razem nie będę robił tajemnicy. To Charlie Parker. To był oczywiście Charlie Parker, towarzyszyła mu orkiestra nazwana Verve Music Group, a to malutkie solo na fortepianie wykonał Lou Stein. No, ale w tej chwili już odskakujemy od tradycji, odskakujemy od dawnych czasów. Obiecałem Państwu, że jak starczy nam tego minutażu, to sięgnę również po szalonego Keitha Jarretta i właśnie niniejszym to czynię. A więc Keith Jarrett fortepian, Gary Peacock bass, Jack DeJohnette perkusja. I wprawdzie wydawać się może, że znowu będziemy mieli do czynienia z graniem w stylu standardów, ale to tylko ten wstępny temacik, a potem dzieją się rzeczy niesamowite i totalnie nieskrępowane. Jeszcze chcę Państwa uczulić na jedno. Kiedy już utwór zabrzmi do końca, rozlegną się oklaski, proszę jeszcze nie odwracać uwagi. Keith Jarrett jeszcze będzie miał tam coś niecoś do powiedzenia. Thank you. I to był Keith Jarrett, tym razem w stylu free. I prawdą a Bogiem, to nagranie wyczerpuje już moje plany na dzień dzisiejszy, ale chciałbym jeszcze Państwu przypomnieć, że właśnie zaczęła się Bielska Zadymka Jazzowa. Warto tam być, obojętne na jakiej imprezie, tam nigdy nie było źle, a szczególna atrakcja czeka nas oczywiście na koniec, czyli Pat Metheny, który wystąpi z orkiestrą symfoniczną katowickiego Nospru i tym razem nie w Bielsku, a właśnie w Nospru. A jak Metheny potrafi pisać na orkiestrę i jak potrafi potem z nią grać, no to przekonamy się jeszcze na podstawie przynajmniej części jednego ze starszych nagrań w takim właśnie składzie. A ja już żegnam się z Państwem. Były to Trzy Kwadranse Jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.